się noc, a na głowie tyle spraw. Rzucasz je w kąt, wszystkie mogą sobie poleżeć. Wrzucasz trzeci bieg, przestrzeń zapiera dech. Liczy się czas, żadna miłość nie może czekać. Patrz, życie jest.